Achegádevos, meus fillos. Vouvos a contar a historia da miña vida. Estábamos aí os colegas de sempre. No pub de sempre, como sempre, o voso tío Berni chegaba tarde. Onde andará Berni? Xa pasa media hora das 12 e quedamos ás 6 da tarde. Só a él se lle ocorre chegar tarde o teu aniversario, Marcial. Calma, home. Tiven a precaución de mandarlle a invitación hai 2 anos. Falando do demo, aí o ven. Hey, rapaces, aquí está o encomiable Berni. Non ide estar creto, pero mentres viña cara aquí pasoume algo increíble. Agarda, agarda, por fin colliches unha ETS. Non, oh, a base de foder xa quedei inmunizado contra toda ETS. Agas esa bacteria que che come a carne por dentro. Encomiable. Logo, Berni, que nos ias contar? Mira, veredes, estaba eu a pasear para fardar de traxe novo cando, de repente, un cochazo pasa fume de carozo ao meu lado. E mollouta fundindo a roda no clásico charco. Que va, invadiu a beira rúa e levoume por diante. Pero por sorte, collín unha nena e fixen dela un escudo humano. Pero, ai, cruel destino, o meu traxe manchouse de sangue. Xurei matar a eses cabróns insolentes e violar as súas fillas. E logo, que fixeches cos cadáveres? Non, si non os matei, resulta que era un coche oficial. O conductor, mira, un edil borracho, quedara dormido ao volante. E o tipo, este aquí ao seu lado, outro fan dos traxes era tamén, prometeu unha compensación, o que eu quixese. Así que lle pedín algo que puidésemos aproveitar para o aniversario do noso querido Marcial. Que detalle, Berni, e que lle pediches? 2 zodias cargadas de coca e 14 putas tailandesas que nos agardan no pazo de Raxoi. Ué. Como coñecín ao voso alcalde? Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. Shots with the beats that are battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that are bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by dreams filled with screams. We're in a 360-degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. Benvidos navegantes a outra sesión marisqueira de Xoubas, o programa que máis guano lanza contra os líderes democráticamente electos. En efecto, escoitades Lamprea, o único programa calimero que soa igual cun peixe. Blup, blup. Como aos peixes, acabades de picar o noso anzol e será imposible escapar do voso aparello de radio, porque estades a escoitar cigalas. É moi boa metáfora, meu amigo cacofónico. Hoxe en Ameixas temos bufé libre a base de relatos de momentos da historia con sabor a limón, noticias de universos paralelos e, en ausencia do Sultán Cabós, contos chegados dende terras xermanas. E se non fose suficiente fósforo para o corpo, o equipo de Ollo Moles tamén vos serve unha especialidade de conversas ás portas do CEO, publicidade intrusiva en cursiva negriña, ademais das nosas irreverentes decisións cruciais e, como non, kilos de música en lata. Calade. Que pasou? Veñen por min, verdade? Pois desta non me collerán vivo. Non me colleredes vivo, malditos patos anarquistas. Agarrade o que está moi tolo. Non deixades que se como os micros. Xa pasou. Os patos anarquistas xa non poden facerte dano dende que se extinguiron do Venega. Cala a boca, contra, aí chega o patrón, Marcelus Wallace. Aparta, Butch. ¿Estás bien? No. que te estou é ben fodido. E agora que? E agora que? Vou te dicir o que pasará. Vou chamar un par de negratas ben fumados para que veñan fozar neste maricacho con salicates e máis un soprete. Estás me oindo, pailán de merda? Isto é só o principio, abofé. Vou te crucificar o pandeiro. E foi deste xeito como nós e a OTAN aprendemos a resolver problemas pola vía da diplomacia espartana. A punta de escopeta. Lembrades o problema que tiven coa veciña? A tola esa que se queixaba de que puñamos a música moi alta? Sí, claro, unha boa movida. Como resolviches? A punta de escopeta! Así aprenderán eses patos anarquistas. Con chumbo había que ensinarlles. Ei, volvo a ter outra recaída. Atadeosa! Quieto! ¿Prometes non volver a intentar matarnos durante a misión? Prometo volos, logo me comprades unha peli de Mickey Mouse. Pero só se unha peli do Tom Manta do rapeiro Lori Mani. Ei, Lori Mani! A prova de que Santa Claus é negro como papá. Trato feito. Yo, tú sabes ser 11, soy Lori. Soy único. Lori, Lori Money. Yo, happiness, happy, happy, happiness, you got. Happiness, happy, happy, happiness, you got. Me llama Lori, soy un agente de Senegal. Estoy aquí de momento, pero la cosa está mal. Pongo la manta y los estreno. Si no se ve, yo lo cambio por una nueva. Si no tienes dinero, uno tienes cartera. Tú no te preocupes, puedes pagar con tarjeta. Quiero ser un estrella, un rapero, no lo sé. Pero vendo más disco que 50 Cent. Película de miedo, también de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Si viene policía, hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Si tú compras dos, yo te hago dos por uno. Tengo peli porno, pa' mayores de 21. Hay colonia, ropa y bolsos, oh, sí. También te aconsejamos, te queda maravilloso. De verdad, música, peli, David, Bisbal, Harry Potter, arma letal, hago dinero. Ilegal, quiero mansión en Senegal. Película de miedo, también de Mickey Mouse. Mickey Mouse, si viene policía, hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus. Hey. Música, peli, David, Bisbal, Harry Potter, arma letal, hago dinero. Ilegal, quiero mansión en Senegal. Película de miedo, también de Mickey Mouse. Mickey Mouse, si viene policía, hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, hey. Hago Santa Claus, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Martínez, Momentos cítricos da historia da humanidade. Hoxe, Fraga e a dictadura. Señor Franco, Manuel Fraga está esperando para pasar. Uf, dille que pase, anda. Hola, su generalísimo. Que tal está vostede? Moi ben, moi ben. A ver, rapaciño, que pasou? Que estou aquí lendo porno e está interesantísimo. Vostede xa sabe, dende que Carrero Blanco desapareceu, creo que o réxime necesita un cambio, un golpe de efecto para asustar a todos eses masóns e comunistas que non paran de protestar nas rúas. Home, a verdade é que tes razón, últimamente estáse todo a desfasar un pouquiño. Claro, eu creo que habería que dar ese golpe na mesa para afianzarnos definitivamente no poder. Ai, Manoliño, pero ti non eras tan liberal últimamente. Que queres, fusilar a media España? Adiante! A min iso sempre me gustou. Ala, delego todo o meu poder en ti. Non, señor. Eu falo dun novo xefe de Estado. Un home novo, con carisma, respetado polo país, con capacidade de liderado. Unha nova cara para o réxime. Interesante. Así que do que me falas é dun home máis ben novo... Con carisma, respectado polo país. Que pasou, Manuel? Tes catarro? Non, señor, non se preocupe. Mira, sabes que? Tes razón. E creo que teño home perfecto. Moitas gracias. Juan Carlos de Borbón. Como? Si, home, si, o borranchiño ese, o que matou o irmán. É unha mascota perfecta. Xa verás como imos pasar cando teña que dar unha rolda de prensa ou así. Pero, señor, e que pasa comigo? Como que pasa contigo? Home, non me fastidies, oh. Ti pensas que alguén vai querer un presidente radiativo como a ti? Anda, anda, meniño. Vai tomar un pouco aire, Manolo. Maldita ditadura. Ides vos cagar cando chegue a monarquía este país. Hej cigan, hrajte naše, poslouchej. Konec natáčení. Došly prachy. Tío, xa non soporto iso que os roxos chaman progreso. Parece que queren que todos vivamos ben. Arre, carallo, tes razón, oh. Pero que podemos facer para solucionalo? Creo que teño solución, amigos. O Partido Rancio, en colaboración cos colaboracionistas anónimos do mundo posglobalizado, presenta un produto que revolucionará a esencia humana. A caixa de retrógrada. Este produto, único no mundo, libera unhas esporas de control mental que volverán tola a sociedade. O medo e o drama apoderaránse de cada individuo, que aceptará como normal toda a limitación da súa liberdade e esencia humanas. Meu, a caixa de retrógrada é maravillosa. Acabo de abrir en Obradoiro e un grupo de antidisturbios aparecen e mallaron os xaponeses por mirar mal un adoquín do chan. Grazas, partido rancio, agora xa non veremos as rúas cheas de pulgas e persoas ociosas en senso. Na cidade alta cultura da dereita española e mundial é baseada no mundo clásico. A caixa da retrógrada é un produto patrocinado por Goldman Sachs e por todos aqueles participantes do poder que desexan ver coartadas as liberdades individuais dos cidadáns occidentais. Morte ao Oriente. Morte aos costras. Morte ao progreso. Morte aos nazis. A caixa da retrógrada. Polo rancio, polo psicópatas. A caixa da retrógrada patrocina este espazo informativo. Moi boa tarde, son as 3 menos 2 minutos, pecho paréntese, máis 34 segundos dividido entre X máis 9. Informativos. O país enteiro viviu na xornada de onte un dos días máis con máis tensión dende o regreso de Xesucristo á Terra convertido en crocodilo. O data do día de onte, 11 de marzo, foi escollida polos principais sindicatos, CEC, OO e OGT, para convocar movilizacións contra a reforma laboral. As asociacións de vítimas do terrorismo mostraron o seu rexeitamento férreo a que unha data como esa fose empregada con fin político. A estas protestas tamén se sumaron a agrupación de amantes dos días impares, os defensores do calendario trimestral ou a asociación pola memoria de Elio Gábalo. Esta última agrupación celebra cada 11 de marzo o aniversario da morte de Elio Gábalo, que foi asesinado tal día xunto a súa nai, Julia Soemia Basiana, sendo despois paseados os seus restos despedazados polas rúas de Roma antes de ser lanzados con desprezo ao río Tíber. Grupos de toda índole pediron que políticos da actualidade teñan o mesmo final que o anteriormente mencionado Elio Gábalo. Por outra parte, os mortos en actos terroristas afirmaron que están meditando a idea de establecerse en agrupación para defenderse dos ataques da Asociación de Vítimas do Terrorismo. No día de onte, concentráronse nas portas de dita asociación ao berro de que non, que non, que non nos representan. En política continental, a comparecencia dai 2 minutos de Angela Merkel puxo fin ao derradeiro por agora, cumio europeo de xefes de Estado celebrado en Marina d'Or, cidade de vacacións. A chanzalote alemá afirmou no seu discurso que, como nas 29 anteriores ocasións, non se podía extraer nada positivo das reunións. Cuestionada sobre a necesidade de tanta xuntanza, Márquez deu a volta e, tras baixar os pantalóns, ensinou as súas nádegas de aceiro alemán. Ante a inesperada resposta do chanceler, o presidente do goberno, Mariano Rajoy, estourou nunha gargallada que proxectou o puro que estaba a fumar cara a unhas cortinas. O incendio puido acabar en catástrofe, mas a rápida intervención dos bombeiros fixo que o incidente se saldase con tan só 34 mortos, todos eles xornalistas. Os recortes en educación comezan xa a deixar o seu efecto nas aulas galegas. Os alumnos de terceiro de ESO do Instituto Xosé Ramón Galloso quedaron estupefactos logo de que operarios dunha empresa de embargos arrincasen a metade do encerado e as patas das cadeiras a base de machetazos. Hoxe entra en vigor o novo código de aforro para profesores da ensinanza pública. A partir desta xornada, os mestres non poderán empregar signos encerados, tendo que escribir os enunciados dos problemas co seu propio cuspe. Ademais de outros recortes en cuestión de material, os mestres terán que impartir 5 clases ao mesmo tempo. O conselleiro de Educación e Cultura, Xesús Vázquez, afirmou que esta nova medida aumentará a polivalencia dos educadores, os que poderán converterse en mestres híbridos. En palabras do conselleiro, os alumnos aprenderán matemáticas mentre xogan o baloncesto tocando a rianxeira coa frauta 12. Pero iso sí, todo trilingüe, rematou Vázquez. Debullamos agora e de xeito breve outras novas que nos deixa a candente actualidade. O sindicato de guionistas Albino Cosovares, que traballan para o coñecido programa radiofónico Showbiz, declarouse en folga indefinida. A razón do parón é a frustración ante o pouco xogo que ten o conselleiro de Educación e Cultura, Xesús Vázquez, á hora de facer chistes co seu nome. Soso, declararon nun breve comunicado. O expresidente da Comunidade Valenciana, Francisco Camps, protagonizou unha aliorta nun restaurante do centro de Lisboa. O altercado desencadeouse logo de que Camps preguntase ao camareiro que tipo de carne era o que lle aconsellaba, ao que este respondeu presunto. Xa en clave cultural, o mundo da música viviu onte un tremor de terra logo do anuncio da separación do grupo de moda, os siameses do funk. Os bautizados como os tíos con máis ritmo dende o pai de Gallardón emprenderán camiños diferentes despois da operación na que se producirá a separación. Michael afirmou que o seu irmán vai ser o que máis vai a sufrir, xa que só se quedará coa súa cabeza e cun dedo pulgar do pé dereito. E falando xa sobre a xornada deportiva d'onte, o líder da primeira división do fútbol nacional, o Galicia Gaiteira, sacou outro empate na súa visita ao campo do derradeiro clasificado, o Barourense de Benalmádena. A continuación, resultados deportivos escollidos ao azar. Huracán Z 0, Torpedo 66 de Cebolla 66. Unión Deportiva Socuéllamos 0, Tropezón 0. Clube Deportivo La Virgen del Camino 0, Clube Deportivo Cristo Atlético 2. Chupade esa, virxencianos. Club Atlético Antoniano 0, Murallas de Ceuta menos 4. Clube Deportivo Huétor Tájar 0, Club de Fútbol Vilanova y La Geltrú 0. Isto foi todo pola nosa parte. Terán máis novas de interese no Boletín das 9, o único informativo presentado por Dromedarios. Na mentres, poderán gozar ao ritmo de Prince Buster co seu tema One Step Beyond. Saúdos. One step beyond! Momentos cítricos da historia da humanidade, Fraga e a monarquía. Dicen los viejos que en este país hubo... Manuel, como home do estado que es, fíxente vir porque quería comentar algo contigo. O que vostede queira, maxestade. Mira, o outro día, así, falando cos meus asesores, inventamos unha cousa que é a hostia co objetivo de legitimar a monarquía. Vamos a chamar transición. Ah, que mola, ¿eh? Suave. Suave perfecto. Pero claro, necesitamos a alguén que veña do antigo réxime para que isto non se converta nun libertinaxe ao mesmo tempo. Alguén o suficientemente liberal para que a xente non se enfade demasiado, non? É un home recto, transixente, moderno, pero con valores asaltados. E creo que atopamos a persoa perfecta. Home, para min é todo unha honra, maxestade. Adolfo Suárez, Adolfito. Como? Pero, señor, Eu son o perfecto para que o que vostedes están buscando. Levo moito tempo esperando por esto. Ti, non me fagas rir, home. Especie de asasino biónico. Veña, Manolo, a túa época xa pasou, home, deixa oír. Xa es maior para cousas modernas como a democracia. Pero... Non queres tomar algo? Vai, o moblevar, home, que teño de todo. Whisky, coñá, mujeres, droga, coca... Maldita monarquía. Cando chegue a democracia, montarei un partido e gobernarei ao fin este país. Viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Seguinte, por favor. Hola, boa tarde. Boas tardes, cabaleiro, que se lle ofrecen? Quería saber se é por aquí para ir ao ceo. Bueno, iso depende, que ceo está a buscar? Home, non sei, son novo aquí. Cal cree vostede que me vai mellor? Home, pois iso depende de como se portase vostede na súa vida mortal. Imos ver, poña man no escáner, por favor. Ben, aquí di que vostede foi un bolangrán. Sí, non o vou negar. A verdade é que levei unha vida bastante disoluta. Déxeme rematar, si é tan amable. Desculpe. Non estou acostumado a estas formalidades. Xa se ve. Aquí di que vostede foi un bolangrán, un iletrado, un manipulador, ególatra, fachendoso, obtuso, retrógrado, insensible, viperino, crápula e pervertido. Home, dito con esas palabras non sei o que dicirlle. Creo que é un pouquiño parcial. Non, señor meu. O que hai aquí é o que hai. Mire, co seu currículum non pode ir a ningún dos ceos ao uso. Cales son eses? Xa sabe, o cristián, musulmán, mormón, reencarnación budista... Todos estes que están de moda nos últimos séculos, sabe? A eses só se pode ir con invitación de dentro. Bueno, é unha mágoa. Tiña eu ganas de ver como é o ceo musulmán. E digo eu, non porque o mereza nin nada, pero... Como é o inferno? Buh, nin o pense. Nese xa non admiten xente dende hai lustros, polo menos. Se soubese vostede as festas que se pegan ali, claro, xa non cabe ninguén máis. Nin sequera Amy Winehouse puide entrar. E iso que tiña enchufe e méritos de sobra. Ainda tivo sorte de acabar no purgatorio, por moito dixera que non. Entón, se non me toca inferno, a que ceo podo ir? Pois a ver, temos unha ampla variedade de ceos para ofrecerlle. Que lle parece o ceo zoroástrico? Un pouquiño anticuado, non? Non ten algo máis, non sei, máis preparado para os homes do noso tempo. Se tanto lle urxe, temos algúns bastante recentes que aínda están en fase experimental. Versión beta, vamos. A ver, por exemplo, que teño por aquí, así, o ceo de Macintosh, o ceo dos trolls de internet, o ceo dos adictos ao xogo, o ceo do sindicato de transportes... Eu, a verdade, que estaba a pensar en algo máis xeralista, que non estea tan cheo de frikis. Comprenda vostede que coa expansión do termo friki están por todas partes. E máis, no ceo friki xa están todas as prazas reservadas ata 2045. Pero vexamos, a ver, algo máis xeral, a ver... Este podría valer. O ceo feudal. Creo que se desenvolvería bastante ben ali. Nah, un pouco estirado demais para min. Eu, é que son liberal, sabe? Sí, sei, non pon aquí no seu expediente. Votou vostede por Margaret Thatcher ata nas eleccións internas do bloque. Ai, sí. Que muller. Que muller, sí. Bueno, máis no seu estilo, porque non este. É un clásico, o gusto de moito cabroncete da vida como vostede. É o ceo dos agonías. Logo, que é o que chai por aí? Ali van os tipos como vostede, dos que amargan o café. Oia, non se pase, lorcho. Ve, A iso me refiro. Este ceo é para os que non deixan vivir a fillo de veciño e logo crían nenos que medran e se relacionan con agonías como a eles e logo morren e veñen ao ceo e se volven a topar cos seus pais e así se poden amargar a vida eterna entre eles e non van por aí sofocando a xente. Oye, oye, que digo eu que tamén faría eu algo bon a miña vida, non? Senón non tería chegado ás portas do ceo. Non se cree especial, que hoxe en día calquera vai ao ceo. Meña, tire para adiante que está creando cola. Non me sexes agonía. Sabe que podería estar aquí toda tarde, eh? Que prisa non teño. Cristo bendito, que inferno de home. A ver, ou se mete vostede aí ou chamo os a dous súcubos empapados en crack que lle van a chuchar a alma para toda a eternidade. Vale, vale, vale. Oh, non fai falla que sexa tan desagradable, que xa vou. Segundo corredor á dereita, xunto ao ceo hardcore tecno. Ai, esta xente. Amarga ya un a mañá. Vou tomar un café. Thank you. Momentos cítricos da historia da humanidade, Fraga e a democracia. Por fin chega o meu momento. Felipe vai perder as próximas eleccións e o único que as pode gañar son eu, Manuel Fraga, presidente de España. Sí, xa estou vendo. Oh, Manuel, mira, estamos falando. Creo que xa vamos facer o vídeo da vitoria nas eleccións. Vamos a retocar un pouco a cara para saltar a xuventude do presidente. Perfecto. Buscar un eslogan inclusivo, que parece que vamos a gobernar para todos. Está ben, moi ben. Resaltar o bigote, que para algo é a marca máis persoal que temos tamén. Claro, o bigote. Como que o bigote? Pero eu non teño bigote. E a ti a quen lle importas? Será o bigote de José María, non? Ah, que pensabas que ia ser tío candidato? Anda, non me amoles e marcha pa Galicia dunha vez. Que único sitio onde te queren, pesao. Non, a Galicia non. Anuncios por palabras. Vendo ministerios de educación, sanidade e deporte, case novos, pouco uso, referencia, Mariano Nano. Busco zancas, pernas largas ou un atril máis baixo, referencia, Soraya Sáenz de Bolsón María. Consigo licencias para xogos olímpicos, campeonatos de golf ou invasións alienígenas. Todo o que ti desexes o mellor prezo. Referencia, nós, os de sempre. Merco votos, pago ben. Non importa se estás vivo ou morto, encárgome de todo. Referencia, fillo de Putin. Vendo xurado parcial para casos de extrema necesidade. Discreción, efectividade e elegancia. Referencia, Paquito Camps. Que hai confianza, leche. Busco xenro normal. Repito, normal. Referencia, o pairán de todas as navidades. Vendo rotativas, instalacións e xornalistas cualificados por falta de cartos. Referencia, diario antigamente coñecido como a Público. Organizo banquetes de boda, comunións, bar mitzvah ou calquer tipo de eventos. Espectáculo garantido. Referencia, Ratzinger 16. Vendo toga e mazo en bo estado. Acepto cambio por mono a rayas. Referencia, Melchor Baltasar Garzón. Merco páxinas en branco do libro da historia para facerlle un regalo a un defunto. Referencia, a familia Fraga. Vendo débeda de empresas, bancos ou dos cidadáns. Tamén vendo cidadáns. Referencia, Cristóbal Moitonto. Busco exército dos españois patrios dispostos a loitar ata morte polo orgullo da súa nazón para loita sanguinaria contra guiñois franceses. Referencia, ultraeconomía. Vendo fotomantón artístico. A min funcionoume as mil maravillas. Referencia, Andy Warhol. E con todos vostedes, agora mesmo, quedan co tema de Guru e Jonah e Donald Byrd, titulado Laughing. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging. Mellow out and just lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choice this, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work. And so have tons of other jerk. Donald Byrd word, on the track quite exact. Giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging. Just lounging. Mellow out and just lounging. Lounging. Mellow out. I just lounge and today it outsells classical music. Peace to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot, like life absolute for real. So now you got to know the deal. For lounging, just lounging. Mellow out, I just lounging. Mellow out, check it out and lounging. Lounging, mellow out, and just lounging. lounger, east to Brooklyn where I live. Realistic, kind of mystic. When I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer. Quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical. Teaching you the method for lounging. Everybody knows they have times when they want to just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, and just lounge. That's right. I said lounge. I said lounge. Momentos cítricos da historia da humanidade, Fraga e a Morte. Hola, amigos. Son a Morte, o tío que anda sempre cagadaña e caparca. Estamos aquí en Quen Quere Ser Difunto, o programa máis mortífero de todo o Averno. Hoxe temos connosco a dous homes que parece que sobrevivirían ata unha rave en Fukushima. Eles son Santiago Carrillo e Don Manuel Fraga. Manuel, que che pasa? Os estás moi calado, non te estose nin nada. Que pasa? Por unha vez na túa vida non queres ser o protagonista? Non queres vivir por fin o que se sente o gañar unha competición? Non, que verdade. Sabes que? Dame igual o que digas. Morre! E ata aquí o programa de hoxe. Volveremos para a próxima semana co noso campeón Santiago Carrillo e un novo aspirante, Don Juan Carlos, que aínda que non é tan maior, leva unha vida moi mortífera. Ata máis ver, amigos da morte! Bonne nuit, mes enfants galiciens, et à hora das fantásticas fábulas da chanceler Merkel. Xa sei que os contos son cousa do sultán Cabos, pero en Europa non podemos aceptar estes morros de merda, e moito menos na República Francesa, oh la la. Adiante coa historia, mon petit chouchou Merkel. Mouah. Dankeschön, Herr Sarkozy. Esta é a historia dun coelhinho, o animaliño máis riquiño de todo o bosque. O noso protagonista peludo chamábase Herr Wittenkellen von Deutschland. Moi bo día, coelhinho. Moi bo día, nenos. Un día, Herr Wittenkellen von Deutschland estaba no seu burato admirando a través das súas ventaíñas o bo día que facía. Que solazo de xustiza, sermaña, vas a follaxe. Vou por unhas verduriñas para facerme unha ensalada. Moi boa idea, coelliño. E así, o coelliño saltou fora da súa tobeira, pensando en comer tomatiños, leitugas e nogas e, por que non, unha boa xerra de cerveza para calar as voces da súa cabeza. As voces dinme que queime comunistas. Menudo lambón está feito este Herr Wittenkellen von Deutschland. Despois dunha boa carreira, o coelliño chegou a unha horta que semellaba sen vigiar. Voume por atas tetas de roubar. Ai non, iso sí que non, amigo. Ai, menudo susto. E ti, quen és? Era un lobo negro coma sombra que se achegaba ao coelliño polas costas. Témome, amiguiño, que non todo monte é ourego. Terás que pagar por cada peza de verdura que collas. Pois, agora mesmiño non teño un can, pero podo pagarlle despois, señor lobo. Por favor, chámeme FMI. O escoitar este nome, o coelliño sentiu os seus pelos porse como as escarpias von Deutschland. Vostede, coelliño, poderá pagarme pouquiño a pouco, en cómodos prazos. Ai, e iso sí, con certos intereses. O coelliño xa estaba recollendo con toda a legume que se lle puña por diante. Ai, sí. Vostede non se preocupe, FMI, que eu xa lle pago todo. Quero dúas berzas e media cabaza para este domingo, señor coelliño. Faltaría máis, ou cree que son un insolvente deses? Efectivamente, o domingo o coelliño non tiña un duro e o FMI papoulle as pernas. Síntollo moito, coelliño, pero vostede non comprende os principios do libre mercado. O coelliño aprendeu unha valiosa lección: apreciar as normas do capital, así como unhas boas próteses. Fin von Deutschland! E adiante coa canción. Estes mamíferos e pixa máis aprenderán. E bien, imos coa canción, meniños. Canta de conosco, goodbye dos teleñecos de Puppet Masters. Adieu! Decisións cruciais, a sección de Xoubas que remata co noso programa, na que os compoñentes deste hilarante programa radiofónico proporán dúas posibilidades e os outros terán que escoller. Así que, se non te importa, Bruno, comeza ti. Veña, proporciona. Reproxión. Reencarnación en Fraga ou resto da vida en Marinador? Fraga en Marinador. Pero depende, depende. Somos guiris ou non somos guiris? Porque somos guiris, Marinador é unha maravilla. Home, tendo en conta que non podes sair do povo no resto da túa vida, terás que conxeniar con eles, por lo tanto acabarás sendo como un deles máis. Sinto. Que Fraga estaba, bueno, estaba bastante fodido. Pero ten en conta que terías unha longa vida por diante. E vamos a ter que levar calcetins con chancas. Por suposto, pues, Fraga. En calquera dos dous casos. Eso é impepinable. A vida de Guiri é moi dura, moi dura. Non está feita para calquer persona. En cambio, mira, o Fraga da praia aí todos os días, gañando eleccións, aí, bueno. É que Marina, Marina Dornon sentiríamos a delicia dos baños radiactivos. Pero bueno, entón... Quen sabe, creo que no novo balneario que fixaron tamén teñen unha piscina ali con restos nucleares. Seguro que está de moda. Pero bueno, que? Con que quedades, cobardes? Manuel Fraga, sen dúbida. Sí. Marinador. Estou con Aitor, marinador. Eu sei un gulag de vacaciones ainda moito mellor. Traballos forzados encantanme. E os lategazos nas costas... Oh, sí. Ai... Con grava. Ah, manchei os pantalos, perdón. Ben, que en el seguinte que proponga a súa decisión crucial, non vai ti, Fermis. A ver, poñemos no caso de que nos deportan de España por paraterroristas ou algo así. E ben, hai dúas opcións. Unha, ir ao Polo Sur cun tanga. Ou, dúas, ir ao deserto do Gobi con abrigo de pel, cinco camisetas, bufanda e forro polar. Camiseta térmica? Tamén. E manta eléctrica tamén, sí? Sí, sí, tamén, sí, todo cabrique. Litrona de pis? No Polo Sur. En caso de extrema supervivencia. Pero ten en conta que os invernos do Gobi son extremadamente arduos. Ajá. Milleite. Aí colleu chefer. Outro deserto moi quente todo o ano. Non hai. Calquera outro, non sei. Xusto fuches escoller o único no que se pasa frío. Moi boa puntería. Pudeche elegir outro como a Cidade da Cultura ou o que sí. Bueno, señores. Badum Clash. Badum Clash. Vale. Quedades co Polo Sur todos en tanga. Sí, sí, Polo Sur en tanga. Sí. É de efeito sen pel. Rosácea. Se pon cando fai frío. Como as alemás. E Merkel. Sempre vale. Quedan imaxes emotivas e bonitas. Sobre todo bonitas. Gracias, Saúl. De nada. É mellor que Fraga en tanga. É para que os nosos ouvintes teñan uns sonos felices e dulces esta noite. Soñando ca chanceler, ou chancelote, como lle chamou antes, Aitor. Coas súas nádegas de ferro. Que nádegas. Bueno, estamos quedando na pola, creo. Ferro sí, pa mar. Vou ler eu, así que... Non estamos quedando na pola, estamos quedando unha iconografía moi elaborada con Angela Market. Sí. Pode dar lugar a moitos iconos. Por peito. Pero sí, tal vez sexa o momento de continuar. Creo que Saúl tiñas intención de sí, propoñar a tua decisión. Se me cedes o teu turno, pois sen ningún problema. A ver, vou decantarme pola segunda. Estar correndo eternamente nunha roda de hámster ou ser o irmán siames, o sea, cabeza con cabeza, nos mesmos hombros, con González Pons. Roda de hámster, sin roda. Roda de hámster. Sí. Roda de hámster, ainda que sexa en chamas. Unánime. A González Pons non o quere nin a súa nai. No PP. Ai, pobre González Pons. Que ademais o bucle ese das rodas do hámster é moi paradóxico e moi interesante. Sí, é a alegoría da vida humana ou algo así, non? Creo que isto é demasiado trascendental para corta show. Corta o micro, mesa, sí, mesa, corta. Corta o micro. Veña, señores, non chemos isto. Pilas aí, pues bueno, pon unhas novas e dalle a túa. Imos agora coa a miña que é farto interesante. Digamos que é, primeira, parto de ourizos ou cagar chinchetas. Ou. É o mesmo, macho. Sí, non, porque un sabe por un lado e outro sabe polo outro. Ainda así que sexamos homens ou mulleres. A androxiña de Jorge a veces é sorprendente. Claro, que eu vi esa película de Schwarzenegger que salía Danny DeVito. A mí o que me sorprende a súa paixón pola andor, a perversión, o intestino, os iris. Vou calar que estamos aquí converteuse en un charco. Inundados no cuartel. Unha persoa que dentro de Showbiz ten o seu propio nivel de bizarro merece, desde logo, un premio. Sí, que alguén destaque entre esta panda de colgados. Podríamos incluso celebralo, ese premio. Unha celebración. Claro, xa fai tempo que non celebramos nada. Espera un momento, seguide falando, porque... Ah, non, non sigades falando. Aquí está, maldita sexa. Sí. Imos aló. Veña, celebrémolo. ¡No! ¡Qué mal! Otro lota me celebra. Creo que acaba de perder o seu dereito a celebración. Sí, ahora xa non celebramos. Calade a... Que estábamos a celebrar, que son un asqueroso e que debería dar un premio. Celebrémolo. Por un xurxo bizarro. Esquenoso. Pero de mente ou de técnico de sonido? Ambas, pues, as dúas. De mente sempre, Jorge. ¿Quién es el siguiente? Bueno, si seguimos, ¿qué vos parece? Sí, robo yo otra vez un turno a David, que se llama Eu non quero, xa non vou falar nunca. Non teño ninguna decisión. Ben, deixando as cousas que non son interesantes, sin faltar David a un lado, sigamos ca miña decisión que di. Por un lado, piñata de formigas rabiosas como a Conde Roa con conxestión nasal en ascensor avariado ou pene en lugar de nariz. Cando estornudas, que pasa? Orgasmo. Sona como a trompa dun elefante. E a xente que está ao teu redor, que opina diso cando as birras? Bah, algúnas quedan preñadas, outras berran, denuncian. Bucaque, sí, claro. Creo que o de estar con Conde Roa nun ascensor averiado quitando das formigas, o resto bastante entretenido. Sí, sí. Quedaría incluso para toda a eternidade. Que se contará o home ali? Tanto que falamos de Conde Roa, seguro que ten que ser un tío. Teremos que invitar algún día ao programa. Sí. Igual é un tío simpático, quen sabe. Sí, sí, pode que todo isto sea bastante injusto. Eso estamos, ves, estamos xulgando as persoas en coñecelos. É un presuizo. En que nos convertimos? Os homes que sempre odiamos. Sabes o que temos que facer? Chamar a Conde Roa en directo. No, claro. Claro, outro día. Poderíamos seguir o exemplo de Intereconomía cando trataron de contactar con Iñaki Urdangarín. En efecto, contactaron con Iñaki Urdangarín. Pero Iñaki Urdangarín, outro Iñaki Urdangarín. Un dos. Sí, que de feito de onde era? Home, non sei, con ese apellido, sí, non, bueno, creo que fose, pode que fose de andaluz. Escandinavo, creo. No, finlandés fixo. O peor é que non era nin monárquico. Que vergonza, que vergonza. Veña, David, ahora sí que sí, deixamos. Pero estades seguros, eu podo quedar calado. Sí. Non, de feito vou pasar a canción. Bueno, pois xa que estamos, vou non falar... me biches. Que paso a canción, dixen. Pasas a canción, bueno, claro. Vale. Non pullas internas, fala. Falarei. De feito, na miña decisión crucial aparece un home en certo xeito parecido a ese Conde Roa, o seu alter ego Conde Droga. Parece que non sei falar, de verdade. A miña decisión é beber unha birra que foi utilizada como cinceiro nun botellón ou ser o irmán maior ou guía espiritual nun centro de desintoxicación, no que tarde ou temprano terá que rematar Conde Droga. Chamán de drogadictos, si eu pido. Sí. Flautista de Yonkis, eu tamén. Pero a birra cinceiro é unha delicia. Birra cinceiro é unha das peores sensacións desta de vida. Pero quen non probou algunha? Certo. Sí. Sempre probamos a típica desa de esta cerveza que non hai ninguén que está mirando e tal, bomba, tiña ceniza. Seguro que todos vos comestes algo peor algún martes noite en Maica, eh? Bueno, deixemos esos temas aparte. Sí, creo que non son temas os saquemos para a radio. Non mencionemos máis Maica. Sí, por favor. Eso entra dentro da temática de Iker Jiménez en Cuarto Milenio. A ver, espera, reloxo, pues, como vamos de tempo? Imos con 58 minutos, se non me trabuco. Hora de marchar para casa. Sí, xa, estamos xa vale deste casi delito. Que podíamos celebrar que nos vamos porque este está sendo un despropósito. Sí, non, sí. Non perdamos máis tempo. Non, imos dar máis caños todos and the metals, pobriños. Teñen que vir todos os días a tocarnos aquí o Celebrate. Sí. Tú te son de metals, non, tío? Sí, seguro, claro que sí. Curan de gang. Bueno, iso. Po caso. Ven sendo uns que andan con outros todos. Sí, grupos de músicos. E o típico listo que fala por falar. Ai, Bruno, claro. Canto mal fai París, eh? Aprendese nomes ao azar así de grupos e de autores, e despois... Claro que estou sacando matrícula na carreira de gafapasta del palo. Pola CCCCCC. Moitas tais son esas, eh? Sí, sí, sí. Bueno, pois nada, que nos estamos aquí... Coca, como diría outra C... Calme. Sí, mellor. Xa está, rematouse. Barra libre, sí, de tonterías, fora. Acabouse por esta semana. Soubas despídese e menos mal, sí. Vémonos o próximo luns ás 11 e algo, como sempre. Así que aquí nos vemos. Un saúdo a todos vós. Peixe. E cianuro para todos. Por agora... certo, quedades con... Bueno, sí, iba a decirlo, Jorge. No, bueno, tiempo. Vale. Imos agora con Brooklyn Funk Essentials... Sí, no me equivoco. Ese título, sí, de la canción. Efectivamente, efectivamente. Ese nombre del grupo. Ya preguntes a Bruno, que él no sabe. Joder. Claro. Son de Maita. Bueno, eso. Brooklyn Funk Essentials es su tema Skaka Pop. ¡Pum! Yeah. No hard trigger, I'm because why? Don't bother bringing guns to town. You're sick and cold and wild and a fool. It's more to the hip on sound. I'm a sincere.